الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما بعد، زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد. زكاة الفطر ni fardhi, ni lazima kwa kila muislamu mdogo au mkubwa, mwanamume au mwanamke, muungwana au mtumwa. Lima thabata an ibn Umar radhiyallahu anhuma qal faradha rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakata alfitri sa'an min tamrin au sa'an min sha'ir ala adh-dhakari wal untha was saghir wal kabir والحر والعبد من المسلمين. Mtume anasema Mtume صلى الله عليه وسلم amefaradhisha zakatul fitri, pishi ya tende au pishi ya shair, kwa mwanamume na mwanamke na mtoto na mkubwa na muungwana na mtumwa katika Waislamu. Hawa wote wanawajibika kutoa zakatul fitri. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة. Mtume akaamrisha itolewe kabla ya watu kutoka kwenda kwenye sala ya Idi. Kabla watu hajasali sala ya Idi, mtu anatakiwa awe tayari ameshatoa zaka yake, zakatul fitr. Asitoe baada ya sala ya Idi. Zaka hii inatolewa kabla ya sala ya Idi. Akiitoa baada ya sala Idi haihisabiwi kama ni zakatul fitri, inahisabiwa ni sadaka tu ya kawaida, na anapata madhambi kama amechelewesha bila udhuru. Atapata madhambi hayo ya kuchelewesha zakatul fitri mpaka baada ya sala Idi. Kwa zaka hii inatolewa kabla ya sala Idi, na yajuzu kuitoa kabla ya Idi kwa siku mbili kama ilivyo kauli ya maulama, yajuzu kuitoa zakatul fitri kabla ya siku mbili ya kumalizika mwezi wa Ramadhani. Na wakati bora zaidi muafaka ni ile siku ya asubuhi baada ya salati subhi, kabla salati al-Eid. Huu ndio wakati bora zaidi muafaka wa kutoa zakatul fitri. Kwa mfano kama sasa hivi, mpaka kabla ya sala Idi mtu awe tayari ameshagawanya zaka yake, hii ndio bora zaidi. Lakini kabla ya siku mbili kwa kumalizika mwezi wa Ramadhani, yajuzu kuitoa zakatul fitri. Walaysa laha nisabun, bali yajibu ala almuslim ikhrajuha an nafsihi wa ahli baitihi min auladihi wa zawjatihi wa mamalikihi. Haina nisab kama nisabu kiwango kile cha ng'ombe au kiwango cha mbuzi au kiwango cha dhahabu na fedha. Hii haina kiwango, bali ni lazima kwa kila muislamu kuitolea nafsi yake na kuwatolea watu wa nyumbani kwake ambao ni watoto wake, wake zake, kama anaishi na wazazi wake pia awatolee, kama anaishi na ndugu yake anamlisha yeye pia amtolee, wa mamaliki na watumwa wake. Idha fadhalat ankutihi wa kutihim yawmahu wa laylatahu, ikizidi chakula chake na chakula cha wale anaowalisha mchana ule wa Idi na usiku wake, chakula kinachozidi pale, kile ndio kinatolewa zakatul fitri. Au mtu ana pesa, pesa zake zinazidi chakula cha mchana wa Idi na usiku wake zilizozidi pale, huyo anawajibika kutoa zakatul fitri. Huyo kama ana uwezo wa kuwatolea wote anaowalisha, kama ni watoto kumi na wazazi wake ana uwezo wa kuwatolea, lazima awatolee wote. Kama hana uwezo, awatolee hao ambao ana uwezo nao, kama ni watatu, kama ni watano, almuhimu lazima kutoa zakatul fitri. Amma alkhadimul mustajar, ama mtumishi mwenye kukodishwa, fa zakatuhu ala nafsihi, zaka yake huu ni kwa nafsi yake, ajitolee zakatul fitri yule mtumishi madam analipwa. Mtumishi kama unamlipa ana mshahara wake, huyu anawajibika kujitolea zakatul fitri kama ni muislamu. Illa an yatabarra bihi almusajir au tashtaritu alayhi, isipokuwa ajitolee afanye wema huyu aliyemkodi, huyu ambaye ni mwenye nyumba pale ambaye ndiye alimwambia amtumikie pale, akijitolea kwamba atamlipia yeye vizuri, anapata thawabu. Au tashtarita alaihi, au yule mtumishi akishartiza juu ya yule mwenyewe kwamba lazima untolee mimi zakatul fitri wakati pale anapomwajiri, hapo pia atawajibika yule mwenye nyumba amtolee yule mtumishi zakatul fitri. Lakini vinginevyo mtumishi anajitolea mwenyewe kwa sababu ana mshahara wake. Amma al-khadimu mamluk, ama mtumishi aliyemilikiwa mtumwa, fa zakatuhu ala sayyidihi, zaka yake ni ya huyu bwana wake aliyemiliki, kama taqaddama fil hadith, kama ilivyotangulia katika hadithi, mtumwa anatolewa na yule aliyemiliki. Walhamlu la yajibu ikhrajuha anhu ijma'an, mimba si lazima kuitolea zakatul fitri mimba kwa itifaki ya maulama. Walakin yustahabu, lakini ni sunna, lifi'li Uthman radhiyallahu anhu, kwa kitendo cha Uthman radhiyallahu anhu, al-khalifatu thalith, khalifa watatu wa mtume, alikuwa akitolea zakatul fitri kwa mimba. Lakini mimba si lazima mtu atolee zakatul fitri kama mke wake bado hajazaa. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. tulikuwa tukitoa katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم pishi ya chakula au pishi ya tende au pishi ya shair au pishi ya aqit, maziwa yale makavu waliokaushwa, au pishi ya zabibu. Hivi vyote vilikuwa ni vyakula watu wanakula wakati huo, kwa hiyo yajuzu kuvitolea zakatul fitri. Kwa hiyo zakatul fitri ni kila chakula ambacho kinatumika pale mjini ndicho kinatolewa zakatul fitri. Chakula, chakula, sio sukari, sukari si chakula. Kila chakula ambacho kinatumika pale mjini kinatolewa zakatul fitri. Mchele, unga wa ngano, unga wa sima, maharagwe ni chakula, lakini huwezi ukatoa chakula sukari. Huwezi ukatoa chakula sukari, wala huwezi ukatoa chakula tomato, hivi sio vyakula. Wakad fassara jamu min ahli al-ilmi at-ta'ama fi hadha al-hadith bi-annahu al-burr. Wamefasiri kundi la ahlu ilmi chakula katika hadithi hii kwamba ni ngano. Wafassarahu akharun bi anna almaqsuda bitta'ami ma yaqtatuhu ahlu albilad. Wamefasiri wengine katika ahlu ilmi kwamba maksudio ya chakula katika hadithi hii ni kile kinacholiwa pale mjini na watu wa pale mjini, ayan kan, vyovyote kitakavyokuwa, sawaun kana burran au dhura au dukhnan au ghaira dhalik, sawa ilikuwa ni hiyo ngano au ni mahindi au chakula kingine chochote ambacho kinatumika pale mjini, hicho ndio chakula kinachotolewa zakatul fitr. Wa hadha huwa sawab, na hii ndio sawa. Li anna zakata muwasatun min al-aghniya lilfuqara, sabu zaka ni usaidizi wa matajiri wanawasaidia wale mafakiri. Wala yajibu ala almuslim an yuwasiya min ghairi quti baladihi, haipasi kwa muislamu kusaidia kwa isiyo kuwa chakula cha mjini kwake. Sasa hivi uwezi ukatoa tende zakatul fitri, hapa hatuli chakula tende, tunafungulia tu, hatuli chakula kwamba mtu anakula chakula cha mchana tende. Zamani tende ilikuwa ikipikwa kama sima, pale ilikuwa ni chakula huko katika zama za Mtume. Lakini sasa hivi huwezi ukatoa zakatul fitri tende, hakuna ambaye nyumbani kwake hapa chakula chake ni tende na watoto wake. Walwajibu sa'un min jami'i al-ajnas, na kinachopasa ni sa' pishi katika sampuli zote hizo za chakula. Bisa'i nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa arba'u hafanatin bil yadaini al-mu'tadilaini almumtaliataini, asema ni mikono minne iliyosawa iliyojaa, yani kuchukua kama mchele hivi mikono minne ambayo ni sawa sawa iliyojaa, ndio hiyo inakuja pishi hiyo ya Mtume صلى الله عليه وسلم kama fil qamusi wa ghairihi. Wa huwa bil wazni yuqaribu 3 kilogram ba'da at-tasfiya min al-qusur, asema kwa wizani ni karibu na kilo tatu gram, kilogram tatu baada tasfia min al-kusur, baada ya kusafishwa na yale mataka yake hicho chakula. Maulama wamekhtalifiana hiyo sa'i nabii, wengine wasema ni kuanzia kilo mbili na robo, wengine kilo mbili na nusu, mpaka wengine kilo tatu. Kwa hiyo unaweza ukatoa zakatul fitri kuanzia kilo mbili na robo, kilo mbili na nusu, kama una uwezo zana ongezea kilo tatu, ni aula, thawabu unazidisha. Liqauli Allahi subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum, enyi mlioamini toeni katika vile vyakula vizuri mnavyopata. Wa li anna dhalika abra'u lidhimma wa arfaqu bil faqir, na kwamba hilo linatakasa zaidi jukumu la mtu na linahurumia zaidi yule unamhurumia faqir. Illa ash-sha'ir fa innahu la tajibu tasfiyatuhu min qishrihi lima fi dhalika min al-mashaqqa, isipokuwa hiyo sha'ir, hii si lazima kuisafisha na mataka yake, kwa sababu katika hilo kuna uzito. Lakini idha ukhrija min al-urzi wa nahwihi min al-hububi allati al-asla hifdhuha fi qishriha ma yatahaqqaqu mahu annahu adda al-wajiba min al-habbi al-musaffa. Lakini idha akhraja min al-urzi wa nahwihi, mtu akitoa katika mchele na mfano wake katika zile tumba za chakula ambazo maslaha zaidi ni kuhifadhiwa katika yale maganda yake, ma yatahaqqaqu mahu annahu adda alwajiba min alhabbi almusaffa, kwamba yeye itakuwa ametekeleza ule wajib katika ile chakula iliyosafishwa na yale mataka yake au maganda yake. Fa innahu la haraja fi dhalik, hapo sio vibaya katika hilo, insha Allah, muraatan li maslahati almalik walfaqir, kwa kuchunga maslahi ya yule mwenye kumiliki chakula hicho na yule faqir. Wasunna tawzi'u zakati alfitri baina fuqara'i albalad sabaha yawm al'id qabla as-salah, sunna ni kuigawanya zakatu alfitri baina ya mafakiri wa pale mjini asubuhi ya siku ya Eid, qabla as-salah, qabla salah Eid. Huu ndio wakati bora, ndio wakati bora ambao una thawabu zaidi kutoa zakatu alfitri siku ya Eid, qabla ya salah Eid. Wayajuzu tawzi'uha qabla dhalik biyawmin au yawmayn, inajuzu kuigawanya zakatu alfitri kabla ya siku ya Eid kwa siku moja au mbili, ibtidaa min al-yawm ath-thamin wal 20, kwa kuanzia siku ya tarehe 28 ya Ramadhan. Wa idha safara man alayhi zakatu alfitri qabla al-Eid biyawmayn, akisafiri mtu ambaye inamwajibikia zakatu alfitri akisafiri kabla ya Eid kwa siku mbili au akthara au zaidi ya hapo, akhrajaha fil biladi alislamiyya allati yusafiru ilayha, ataitoa ile zakatu alfitri katika ile miji ya Kiislamu ambayo anasafiri kwenda miji hiyo. Ikiwa amesafiri kabla ya siku mbili au tatu, basi atakwenda kutolea huko anakokwenda hiyo zakatu alfitri. Wa in kanat ghaira islamiyya, ikiwa hiyo miji si ya Kiislamu, iltamasa ba'dha fuqara'i almuslimin wa sallamaha lahum, atawafuta baadhi ya mafakiri ya Waislamu na kuwapa zakatul fitri hao. Wa in kana safaruhu ba'da jawazi ikhrajiha, ikiwa safari yake ni baada ya kujuzu kuitoa, yani kabla Ramadhani kwa siku mbili, falmashru'u lahu tawzi'uha baina fuqara'i baladihi, inalotakiwa ni kuigawanya zakatul fitri baina ya mafakiri wa pale pale katika mji wake. Lianna almaqsuda minha muwasatuhum wal ihsanu ilayhim, sababu maksudio ya zakatul fitri ni kuwasaidia hao na kuwafanyia wema. Wa ighna'uhum an su'ali an-nas yawm al-eid, na kuwatosheleza na kuwaomba watu siku ya Eid, ili wasiombe watu chakula siku ya Eid, kila mmoja apewe chakula akapike mwenyewe katika hao wahitaji. Waqad thabata an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat alfitri tuhratan lis-sa'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin. Hikma ya zakatul fitri, mtume ameelezea kwa hadithi ibn Abbas, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitri tuhuratan lisaimi, kwa ajili ya kumsafisha mwenye kufunga minallaghwi warrafath, na upuuzi na uchafu aliofanya katika mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo zakatul fitri inasafisha ule upuuzi wake na yale madhambi yake madogo madogo aliyoyafanya katika mwezi wa Ramadhani. Watu'matan lilmasakin, pia ni kuwapa chakula maskini. Faman addaha qabla salah fahiya zakatun maqbula, mwenye kuitoa zakatul fitri qabla salaidi, hiyo ndio zaka inayokubaliwa. Waman addaha ba'da salah, na mwenye kuitoa baada ya salati al-Eid, fahiya sadaqatun min as-sadaqat, itakuwa ni sadaka hiyo kama sadaka nyingine. Kwa hiyo itakuwa haikukubaliwa, kwa sababu itakuwa si zakatul fitri, ni sadaka tu ya kawaida ya sunna. Kwa zakatul fitri wakati wake ni kutolewa kabla ya sala ya Eid. Wala yajuzu ikhrajul qima inda jumhuri ahli alilm, haifai kutoa qima, thamani ya zakatul fitri, kwa kuni la ahli alilm, wa huwa asahhu dalilan, na kauli hii ndio iliyo sahihi zaidi kwa dalili. Bali alwajibu ikhrajuha min at-ta'am, bali wajib ni kuitoa katika chakula, kama fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, kama alivyofanya Mtume SAW wa ashabuhu radhiyallahu anhum, na masahaba wake radhiyallahu anhum. Wa bidhalika qala jumhurul umma, na kwa kauli hiyo ndio amesema maulama wengi wa umma, kinachotolewa ni chakula si pesa. Ha? Kinachotolewa ni chakula sio pesa. Kuna watu wanaleta hoja zao tata, maskini kama kapata kilo 10, kama kapata kilo 20, kwa nini asipewe pesa? Hii zaka ina nasi, zaka hii imeshajwa nasi ya chakula, saa min tamrin au saa min sha'ir. Huwezi ukatia akili yako wewe ukajiona kwamba una akili sana umpe huyo maskini pesa badala ya chakula, itakuwa hukutoa zakatul fitri. Sheikh al-Albani rahimahullah anasema wale wanaosema kwamba inajuzu kutoa pesa badala ya chakula, wale wana mikhalafa miwili, wana mambo mawili ya hatari. Jambo la kwanza kwamba wamekhalif hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hii ni hatari muislamu kukhalif hadithi ya Mtume. Imetaja chakula, wewe unatoa pesa, hiyo ni hatari ya kwanza. Anasema Sheikh al-Albani hatari nyingine kubwa zaidi ni kwamba amemfanya Allah ndiye alimpa wahi mtume wake aamrishe zakatul fitri. Sasa huyu amemtuhumu Allah kwamba hajui maslahi ya mafakiri na maskini. Amemtuhumu Allah kwamba hajui maslahi ya mafakiri na maskini, ilikuwa aula wapewe pesa. Kwa unapojuzisha kutoa pesa ni kwamba unamtuhumu Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume hakusema hivi kwa akili zake. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo mtu asitie akili yake katika nususi hizi akatoa pesa zakatul fitri badala ya chakula, itakuwa amekhalif, na ni hatari kwa muislamu kukhalif na kukosoa hizi nususi za Qur'ani au hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahu almas'ul an yuwaffiqana wal muslimina jami'an lil fiqhi fi dini wal thabati alayhi wa an yusliha qulubana wa a'malana innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.